2. Ренді вже поміняв 6 спущених шин. Крім того, поставив новий радіатор, новий генератор і вентиляторний пас. Ще й попросив мотора підрегулювати, поки міняли гальмові накладки. Лівз безтурботно писали всю плату на Реда. Рано чи пізно ті гроші зникнуть з його рахунку. Наскільки пального, Ренді вже й лік утратив. І вони все їхали та їхали. «Куди?» – укотре спитався Ренді. «У який час?» «Побачу, знатиму», – запевнила Лейла. «З такими темпами потрапимо до мамутів». «Та ні, не аж так далеко». «Але він там з'явиться, ти певна?» «Боюся, що так. Газуй». «І ти хочеш урятувати його від смерті, а він, сама кажеш, її бажає». «Не починай знову». «Тому він мене й покинув», – додала Лівз. «Я то відчула, що Ред прагне смерті, а він цього ще не визнав». «Отже, ні ти йому не віриш, ні ти». «Я вірю тому, що бачу сама», – заявила Лейла. «І якщо він там загине, то загине, і крапка». Ренді потер стерню на підборідді і похитав головою. «Навіть не знаю, чи варто Редові заважати здійснити його головне бажання, хоч яким воно видається даремним. Я просто хотів із ним зустрітися. Навіть не знаю, що я сказав би. А ви вже зустрілися?» «Поясни, ну». «Ота стара пара з поламаною машиною, то були ми, Рейд і я, дуже давно, перш ніж помолодшили. Це ж ти нам тоді допоміг. Коли ми на них натрапили, я пригадала». «Що то за хрінь? Де?» «Щось величезне, мов би літак зверху майнуло». «Нічого не бачила. Трохи ззаду помітив у дзеркалі». Лейла крутнула головою. «Неможливо. Коли їдеш крізь час, як оце ми тепер, щось таке можна бачити тільки крихітну частку секунди, навіть на підсвідомому рівні годі вловити. Лівз, а ти щось помітила?» «Ні». «Отже...» Він показував рукою на небо. «Ось о, повернулося». Лейла подалася вперед, аж сигару зламала б вітрову шибку. «Ніхрена собі, це ж ніби... О, знову нема». «Ніби дракон. Докінчив Ренді. Як у казках». Лейла знову сіла рівно. «Газуй», – наказала вона. «Швидше не їде». Більше та дивна тінь не з'являлася. Хвилин за 15 вони проминули з'їзд, і Лейла звела руку. «Що таке?» Ренді торкнувся гальма. «Нам сюди?» «Ні, на мить видалося ніби так, але ні. Рушай далі, відчуваю уже недалеко». За наступну годину вони проминули ще кілька другорядних доріг. Біля кожної піктограма дороговказ. Далі всі з'їзди зникли на певний час. А потім один з'явився віддалі. Лейла схилилася, придивляючись. «Це наш. Зупиняємося. Синій зикурат. Останній поворот на Вавилон. Нам сюди». Він з'їхав на узбіччя дороги. Раптом зробився ранок. Сонце світило по-літньому сильно. Ренді опустив вікно. Озирнувся назад, глянув навколо. Вже знову тінь промайнула. Якщо і так надто швидко, жодної певності. «Не бачу нічого незвичного», – сказав хлопець. «Ми тут, здається, самі. Що далі?» «Усе вийшло», – відповіла Лейла. «Ми обігнали Реда за часом дороги. Їдь далі узбіччям, звертай отуди. Метрів за 100 здай заднім ходом. Паркуйся упоперек. Перекриєш проїзд. Але так, щоб Ред устиг загальмувати. А ми підемо до дороги і будемо йому семафорити. Треба спинити, щоб сюди не звернув». «Секундочку», – озвалися Лівз, поки Ренді вмикав передачу. «А ми не спричинимо того, що прагнемо відвернути?» «Слушно», – визнала Лейла. «Маєш фальшфаєри, Ренді?» «Ти не повіриш, маю». «Як будемо йти назад, розставимо край дороги. І фар не вимикай. Крім того, повісь із вікна майку, сорочку або якусь іншу хрінь». «Гаразд». Він рушив і повернув.